คือที่ว่าคนที่เปิดห้องเช่าหรือว่ารีสอร์ทมีโต๊ะว่างสำหรับคนที่เปิดร้านอาหารมีสินค้าคงคลังเหลือสำหรับคนที่มีสินค้าที่จับต้องได้ดังนั้นภาวะที่เงินเนี่ยมันไม่สะพัดมันก็เกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของการใช้เงินสดทุกอย่างสูงสุดก็คืนสู่สามัญดังนั้นการคืนสู่สามัญรอบนี้เนี่ยมันก็คือการย้อนยุคกลับไปเรื่องของผู้ประกอบการจะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนแต่โชคดีหน่อยโลกของเรามีคนที่คิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมออกมาในเรื่องของการสื่อสารยุคใหม่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตมันก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนยุคใหม่เกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนดังนั้นใครที่ตามการหมุนของมาร์เก็ตติ้งที่ค่อยๆเคลื่อนจากเงินสดนะครับมาสู่เงินดิจิตอลก็ดีมาสู่การแลกเปลี่ยนที่จะต้องมีตัวกลางที่อาจจะไม่ใช่เงินอย่างเดียวละครับเพราะมันค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นมีการแลกเปลี่ยนบาร์เทอร์แบบไม่ต้องผ่านระบบสื่อกลางครับตัวต่อตัวเลยมาเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยมีตัวกลางเรียกว่าเงินสดธุรกิจเครือข่ายขายตรงต่างก็เริ่มใช้ e-wallet เป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นในส่วนของคำว่าตัวกลางการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็ค่อยๆเคลื่อนไปจนถึงเป็นคอยละเพราะว่าเขาต้องการข้ามกำแพงในระหว่างประเทศนะหลายๆกฎหมายก็ได้เริ่มปรับปรุงกฎหมายเกิดขึ้นประเทศที่เจริญทางด้านกฎหมายเขาก็ปรับปรุงไปได้ไกลกว่าพวกเรานะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องอาจจะมีอยู่ทั้งหมด4ฉบับประเทศไทยปรับปรุงไปได้เพียงแค่2ฉบับยังเหลืออีก2ฉบับที่ปรับไม่ทันดังนั้น อย่างเช่นกฎหมายภาษีซ้อนนะครับภาษีซ้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของประเทศที่ทำข้อตกลงร่วมกันเพียงแค่58ประเทศทั่วโลกในเวลานี้ดังนั้นในประเทศยกตัวอย่างประเทศที่เสรีทางด้านเฟรนเชียลครับก็อย่างเช่นฮ่องกงถือว่าเป็นเสรีทางการเงินก็จะทำข้อตกลงไปกับนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยดังนั้นการซื้อขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยกับประเทศฮ่องกงหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็จะมีตัวกฎหมายตัวนี้ครับที่จะช่วยให้เกิดการสะดวกขึ้นในการที่ชำระภาษีในแต่ละประเทศอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งของการค่อยๆเคลื่อนนะครับค่อยๆเคลื่อนคราวนี้พอมาสู่เรื่องของบิตเพย์บัตเตอร์เทรดของบิตเพย์เนี่ยผมได้ลองศึกษาดูปรากฏว่ามันรวมหมดเลยครับมันรวมทั้งแนวคิดการแลกเปลี่ยนที่เป็นย้อนยุคเลยนะมันรวมทั้งในเรื่องของการที่จะเปิดช่องให้ใช้เงินและเปลี่ยนกันได้ด้วยเช่นเงื่อนไขเทรด50/50ก็มีเข้ามานะไม่ใช่แค่เทรด100อย่างเดียวหรือเงื่อนไขที่บอกว่าจะต้องมีการกำหนดตัวเลขกำหนดหน่วยเงินที่จะใช้ภายในถ้าขายตรงเขาก็เรียกว่า e-wallet แต่ที่นี่เราเรียกว่าเทรดบาทเพราะฉะนั้นคำว่าเทรดบาทเนี่ยก็เป็นหน่วยค่าสกุลนะครับที่เราจะไม่เรียกว่าเป็นสกุลเงินเป็นหน่วยเป็นยูนิตที่เอาไว้ใช้ภายในเท่านั้นเพราะการที่เอาไว้ใช้ไปในมันเป็นสัญลักษณ์แค่การตกลงกันระหว่างในกลุ่มอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่เมื่อไหร่ที่เราไปพูดว่าเป็นสกุลเงินใช้ได้กับทุกที่เลยอันนี้ผิดกฎหมายนะครับเราอย่าไปแอบอ้างตรงนั้นดังนั้นถ้า อะไรที่ยอมรับกันภายในเป็นข้อตกลงยินยอมสองฝ่ายนะครับแล้วก็ไม่เป็นการประกาศทั่วไปเนี่ยเทรดบาทตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะ ต่ในส่วนของบิตเพย์นะครับที่ได้เริ่มงานตรงนี้เข้าสู่ปีที่3ผมก็มองดูว่าเป็นการขยายไปต่างประเทศก็ดีหรือว่าขยายเครือข่ายก็ดีเร็วมากรวดเร็วมากผมเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นชายศรีราชาครับแต่ว่าทุนของตัวเองก็ยังไม่พอนะครับแล้วก็เรียนตรงๆเอาข้อเท็จจริงกันดังนั้นเราก็ได้แต่ศึกษาก่อนได้ศึกษาแต่พอเรามาทำงานทำไปทำมาตอนนี้ความต้องการที่จะเป็นแฟรนไชส์ไม่มีละเพราะว่าเราได้ทำหน้าที่เหนือกว่าการเป็นแฟรนไชส์แล้วครับเพราะว่าก็คือเราก็ได้มีโอกาสสร้างทีมขายครับเพื่อช่วยเหลือนะครับไม่ได้มาช่วยแข่งขันดังนั้นคำว่าช่วยเหลือคืออะไรครับดีไหมครับถ้าหากว่าร้านค้าของเราจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ดีครับ ดีใช่ไหมครับ ดี เพราะถ้าหากปล่อยให้แฟรนไชส์หาเฉพาะในเขตของตัวเองทางบริษัทก็ต้องรอให้แฟรนไชส์ไปบอกต่อคำว่าบอกต่อคือให้มาซื้อแฟรนไชส์การเกิดของแฟรนไชส์มันจะช้าเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นด้วยดังนั้นทางผมเองก็ได้มาพบผู้บริหารแล้วก็ได้ขอเป็นฝ่ายพัฒนาธุรกิจกับทางสำนักงานใหญ่ซึ่งต้องการที่จะหาร้านค้าเข้ามาเสริมครับเข้ามาเสริมซึ่งเงื่อนไขของบริษัทก็ไม่ได้ให้ซ้ำซ้อนอยู่กับพื้นที่ของแฟรนไชส์ดังนั้นเราก็จะเน้นหาเฉพาะในส่วนที่พื้นที่ไม่มีแฟรนไชส์ครับก็จะยกเว้นแต่เพียงแต่ว่าเป็นร้านของญาติเราจริงๆของเพื่อนเราจริงๆที่ถ้าอยู่ในพื้นที่นั้นก็ค่อยไปเจรจากับทางแฟรนไชส์ให้เขาได้รู้จักว่าเดี๋ยวตรงนี้เขาก็มาใช้ได้ดังนั้นงานของผมก็เลยดูแลครับดูแลฝ่ายพัฒนาธุรกิจซึ่งผมก็ตั้งโจทย์ไว้เหมือนกันว่าผมจะต้องสร้างแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับโดยวิธีก้าวทีละขั้นเพราะว่าพบว่าช่วงเดือนมีนาคมผมได้ขยายแฟรนไชส์แบบพยายามให้มาจ่ายเงินสดเงินก้อนกับทางบริษัทแต่ก็ปรากฏว่าความเข้าใจของคนที่มีตังค์เขาก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของธุรกิจตรงนี้มีเงินแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงและมีใครจะช่วยเขาบ้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งโจทย์ใหม่รวมถึงภาพของวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทางสำนักงานใหญ่ก็ได้ให้กระจายไปถึงแฟรนไชส์เพื่อที่จะให้แฟรนไชส์ได้เชิญเรียกตรงๆว่าเซลล์ก็ได้นะครับหรือจะเรียกเฉพาะว่าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของแต่ละแฟรนไชส์หรือจะเรียกว่าเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งก็สุดแล้วแต่จะเรียกให้มาฝึกอบรมแล้วก็แนวโน้มต่อไปนะครับทุกท่านเนี่ยมีโอกาสเป็นแฟรนไชส์หมดนะครับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับเมื่อมีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจตรงนี้แล้วพูดคุยกับทางพี่จุ๊บครับพูดคุยกับทางบริษัทแล้วก็ขอเป็นชายได้ซึ่งเราก็เป็นเรื่องพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ซึ่งมันมีกลยุทธ์นะครับมีกลยุทธ์ที่จะพาไปได้ผมก็ไม่ทราบว่าเรียนถึงบทไหนกันแล้วนะครับแต่ว่าที่เป็นการฝึกอบรมของผมที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ปูพื้นผมก็เลยจะให้เทคนิคในที่นี้ไปเลยนะครับโปรดักต์ของเราจะมีอยู่ทั้งหมด3การ์ดนะครับการ์ดที่1ก็คือซิมบอลการ์ดการ์ดที่2คือโกลการ์ดแล้วก็การ์ดที่3ก็คือแบงค์การ์ดในแต่ละการ์ดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถขายเงินสดได้ให้ทำสิ่งนั้นก่อนเมื่อคืนผมก็ไปขายร้านอาหารที่บางแสนได้มา2เจ้านะครับเจ้าแต่ละเจ้าคือแบงค์การ์ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปเราก็ขายเงินสดได้ก็ขายแต่ถ้าเราขายเงินสดไม่ได้ก็จะปล่อยลูกค้าคนนั้น ให้รอดไปให้รอดไปเพราะนั้นเราต้องให้เขาเข้ามาให้ได้แจกฟรีก็มีนะครับคำว่าแจกฟรีเนี่ยมันเป็นคำที่ต้องอธิบายเพิ่มนะไม่ใช่แจกฟรีแบบให้ของไปแล้วก็ไม่เอาอะไรไม่ใช่มันมีการ์ดอยู่อันนึงซิลเวอร์การ์ดนะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณลงอาจจะให้ความรู้ในช่วงท้ายหรือเปล่าที่สามารถเอาไปมอบให้กับลูกค้านะครับโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายเงินสดเขาก็จะมีวงเงินอยู่50,000นะครับแล้วเดี๋ยวผลประโยชน์ของทางทุกท่านอยู่ที่นี้นะครับก็ปรึกษากับเป็นชายของท่านว่าเขาจะจัดสรรผลประโยชน์ให้อย่างไรนะครับก็แต่ก็คือที่แน่ๆก็คือลูกค้าจะได้สินเชื่อไป50,000เทรดบาทลองดูสิครับถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วปรากฏว่ามีคนเข้ามาหาแล้วไม่เอาเงินเราไปแล้วก็จะหาลูกค้ามาให้เราอยากจะคุยเขาไหมครับ อยาก จะคุยนะครับเพราะเขาก็จะเอาลูกค้ามาให้เราแล้ววันนี้เขาก็จะให้การอันหนึ่งมาเพื่อที่ให้เราเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ซื้อของที่ไหนก็ได้และในทางเดียวกันก็คือเขาก็จะมาใช้กับเราก็ได้โดยที่เป็นการแลกเปลี่ยนกันดังนั้นรูปแบบของการที่เราเข้าไปให้ตรงนี้ขอให้ติดตามช่วงท้ายนะครับทางบริษัทก็จะบอกทิศตรงนี้ทีมงานของผมให้เริ่มต้นจุดนี้ใช้ทฤษฎี Google ทฤษฎี Google นะพวกเราใช้ Google เคยจ่ายเงินให้ Google ไหมครับ ไม่เคย แต่ Google รวยระดับโลกเลยนะรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงรวยระดับโลกเพราะเขาเป็นผู้ให้ Google เป็นผู้ให้ให้อะไรครับให้บาร์มาหนึ่งให้แท็กบาร์เราเรียกบาร์ตรงนั้นว่าเสือเป็นจิ้นบาร์แล้วเขาเตรียมอะไรไว้ให้เราเขาเตรียมอะไรลิสต์ของเว็บเพจเว็บไซต์หาไว้ให้เราเป็นจำนวนมากดังนั้นคนที่เคลื่อนตัวจากงานโฆษณาฟังชัดๆนะคนที่เคลื่อนตัวงานโฆษณางานโฆษณามีเคลื่อนตัวเลยนะเดิมทีเดียวงานโฆษณาอยู่ในจอทีวีแล้วก็เอาหนังเอาละครเอาข่าวเอาสารคดีมาให้เราดูพอพระเอกกับนางเอกจะหอมแก้มกันโฆษณามาแทรกเลยถูกไหมครับโฆษณามาแทรกเลยแทรกเสร็จปุ๊บก็โฆษณามา15วิเราเรียกงานโฆษณาตรงนั้นว่า interrupt advertising ก็คือโฆษณาแบบขัดจังหวะจริงเหมือนเราขับรถไปในท้องถนนเนี่ยมันจะมีป้ายโฆษณาอยู่ริมทางอันนี้คือยุคโบราณเป็นประเภท interrupt advertising เหมือนกันแต่มันไม่ได้อยู่ในจอขับรถไปแล้วไปเจอแล้วก็อ่านแล้วก็ขับไปต่อเนี่ยก็คือการโฆษณาแบบขับจังหวะแต่เนื่องจากว่าเวลาของการโฆษณามันน้อยนะครับโฆษณาเพียงแค่15วิมันน้อยจึงไม่ได้สาระอะไรเลยเป้าหมายของเขาทำแค่เรื่องของ brandingหรือว่าให้เรารับทราบยี่ห้อเพราะเขาทราบพฤติกรรมการซื้อของเราเราใครเข้าห้างว่าจะไปซื้ออย่างเดียวแล้วซื้ออย่างเดียวได้ ไม่มี ไม่มีนะครับฉันจะไปซื้อทิชชู่เสร็จปุ๊บเข้าไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทำไมถุงมันออกมาหมดเลยถูกไหมครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการขายเนี่ยมันต้องขายแบบ suddenly saleSuddenly sell ไปว่าขายแบบทันทีทันใดแล้วคนจะซื้อแบบทันทีทันใดซื้อเพราะว่าเห็นแล้วซื้อหรือไม่ใช่เห็นเพราะเคยเห็นแต่ซื้อเขาจะต้องทำให้เคยเห็นอย่างน้อยๆเคยได้รับรู้แบรนด์นี้ยี่ห้อนี้แล้วก็ซื้อมันคราวนี้ปรากฏว่าจอทีวีปัจจุบันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเข้าหน้าจอพวกเราลดลงไหมครับ ลด ลงแล้วไปอยู่ที่จออะไรครับ แท็บเล็ต ก่อนเป็นแท็บเล็ตมือถือมันมีจอ PC ก่อน PC. มันมีจอ PC ก่อนเพราะฉะนั้นคนก็เคลื่อนย้ายจากจอนู้นมาจอนี้สาเหตุที่เคลื่อนย้ายจากจอนั้นมาจอนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโฆษณาตรงนั้นมันน้อยแค่15วิมันเป็นโฆษณาชวนเชื่อไม่มีสาระมันเกิดขึ้นในช่วงที่ คนการศึกษาน้อยก็เลยมีโฆษณาคนเชื่อเยอะแต่พอเข้ามาอยู่ในจอนี้เนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆมันไม่ใช่โฆษณาคนเชื่อแล้วเจ้าของผู้ประกอบการนะครับต่างๆก็ได้เอาสรรพคุณได้เอาเนื้อหาของสินค้าที่แท้จริงลงไปเราเรียกตรงนี้ว่าโฆษณาพ่วงเนื้อหาเพราะนั้นเว็บไซต์ต่างๆเป็นโฆษณาพ่วงเนื้อหาคนก็เลยนิยมมาหาที่นี่ผมเล่าเรื่องของ Google อยู่นะคนมาที่นี่นะครับก็เลยมาหาโฆษณาพ่วงเนื้อหาโดยผ่านบาร์เล็กๆเรียกว่า Search Engine Bar ของ Google เขาบริการฟรีเราก็มาหาแต่คราวนี้ในฝั่งของคนมาหานั้นเราเรียกว่า user ในฝั่งของคนที่เป็นผู้ประกอบการก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้คนมาหาตรงนี้ก็เราเรียกว่าผู้ประกอบการละกันครับผู้ประกอบการร้านค้าดังนั้นเมื่อมีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ค้นหาก็แย่งชิงพื้นที่ทำเลทองของ Google หน้า1 2และ3ก็เลยไปจ้างให้กับ Googleเอาตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่หน้า1 2และ3เหตุผลอย่างเดียวคือตัวเองไม่ดังแต่อยากดังเพราะฉะนั้นคนมีนี้คนที่มีความต้องการต้องจ่ายเงินนะครับต้องจ่ายเงินถ้าคุณดังคุณก็จะอยู่หน้าแรก Google โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ถ้าคุณไม่ดังแต่คุณอยากอยู่หน้าแรก Google คุณต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ตรงนี้เอามาปรับใช้กับบิตเพย์ได้อย่างการที่เราจะครอบดูแลพื้นที่ทั้งหมดของลาดพร้าวได้ครับไม่ใช่วันนี้ออกไปแต่งตัวออกไปจะไปขายแบกการ์ดเลยเพราะเดี๋ยวจะเจออีกหลังนะครับเราต้องออกไปแล้วก็เอาไปให้เขาก่อนเช่นให้ปูพรมเรื่องของฟูลเทจให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะอัปเกรดขึ้นมาทีหลังมีหัวข้อฟูลเทจด้วยป่ะ ต้องมีค่ะเดี๋ยวพี่ปอได ้ครับเดี๋ยวโน้ตไปละกันแล้วเดี๋ยวทางวิทยากรนะครับท่านก็จะให้ความรู้เรื่องฟูลเทจไปปูพื้นฐานฟูลเทจให้ครอบคลุมลาดพร้าวให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็พอเขาเข้ามาเรียบร้อยเราก็ไปให้ความรู้ในการกินการใช้ประโยชน์การมาใช้ซอฟต์แวร์ของบิตเพย์นะครับว่าใช้อย่างไรรวมถึงการใช้การชำระเงินให้กับบริษัทในเรื่องของค่าทรานเซ็คชั่นค่าแอดมินฟีต่างๆเขาคล่องมือแล้วเขาดูสเตทเมนต์เป็นหลังจากนั้นวงเงินที่อยู่ในบัตรเพียงแค่ 50,000 แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวหมดพอแป๊บเดียวหมดอ่ะคนใช้เงินที่มันเป็นเรียกว่าเครดิตหรือสินเชื่อเนี่ยมันใช้ง่ายกว่าเงินสดนะครับต้องกลายเป็นสิ่งเสพติดพูดเล่นก็อยากได้เพิ่มเขาเลยอัปเกรดครับพออัปเกรดปุ๊บก็ที่นี่ก็ดีครับเขาบอกว่าให้จ่ายผลต่างได้ให้จ่ายผลต่างได้นะเวลาจะเพิ่มอัปเกรดบัตรก็เดี๋ยวไปศึกษาดูว่าบัตรนี้จะกระโดดมาบัตรนี้จะอัปเกรดมาบัตรนี้จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่ก็ค่อยปั้นเขาค่อยๆเขาโตนะครับค่อยๆเขาโตแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเขาเดินทางไปถึงบัตรแบ็คการ์ดก็ค่อยมาให้เขาเนี่ยได้หาโปรดักที่มียอดการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนิดนึงไม่ใช่ซื้อขายกันขวดน้ำเงี้ยมันน้อยนะครับราคาสูงนิดนึงเข้ามาอีกเนื่องจากว่าการลงทะเบียนที่นี่เนี่ย เปิดร้านค้าเรียบร้อยร้านค้าก็สามารถเอาสินค้าเข้ามาเพิ่มได้เมื่อสินค้ามีราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาเมื่อเราเองใช้จ่ายครับจำนวนมากขึ้นคล่องรวมทั้งการชำระค่าใช้จ่ายกับบริษัทไม่ต้องให้สาวๆโทรตามสวัสดีค่ะใกล้จะครบสิ้นเดือนใกล้จะครบวันที่15อย่าลืมจ่ายนะครับไม่ต้องครับของผมเป็นเมมเบอร์ที่นี่นะครับผมจ่ายคนแรกมา3เดือนแล้วครับจ่ายวันที่1เลยการจ่ายค่าทรานเซ็คชั่นนะครับสเตทเมนต์จะเข้ามาที่แบ็คออฟฟิศเราวันที่1ถึง2พอเข้ามาเสร็จปุ๊บมีเวลาให้จ่ายค่าทรานเซ็คชั่นถึงวันที่15 ไม่ต้องรอวันที่15หรอกครับยังไงก็ต้องจ่ายครับของผมจ่ายวันที่1มา3เดือนแล้วจ่ายไปเลยครับเดือนที่แรกผมจ่ายไป 17,000 นะครับก็ใช้ไป 380,000 นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ขอบริษัทแต่บริษัทก็ให้บัตรผมมานะครับบัตรของผมไม่เหมือนกับบ้านเพราะเหตุผลเดียวก็คือผมหล่อหรือเปล่าไม่ใช่เหตุผลเดียวคือผมใช้จ่ายเยอะเขาก็ให้บัตรนี้มาวงเงินตรงนี้มันเป็นบัตรแบ็กการ์ดที่โตขึ้นมานะครับแบ็กการ์ดใน 500,000 แล้วแบ็กการ์ดโตขึ้นมาเป็นบัตรเหล็กเป็นพรีเมียม VIP member หลังบัตรเนี้ยมีเงินอยู่ล้านหนึ่งมันขึ้นมาเองนะครับขึ้นมาโดยการพิจารณาของบริษัทไม่ได้จ่ายเงินนะถ้าจะจ่ายเงินก็จ่ายแค่บัตร3บาทนะครับแต่บัตรเนี้ยไม่ต้องจ่ายเงินแต่ได้มาเพราะอะไรเพราะเรากินเราใช้เยอะแล้วก็สินค้าของเรามีจริงเราไม่ได้อุปโลกเราไม่ได้เอาธุรกิจขายตรงเข้ามาเราเอาสินค้าจริงๆเข้ามาพอเราสินค้าจริงๆเข้ามาแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากธุรกิจนี้จริงๆกินใช้เดือนแรกผมเข้ามาเดือนกุมภาผมใช้ไป40,000เดือนที่2มีนาผมใช้ไป200,000เดือนที่3เมษาผมใช้ไป220,000ครับพอมาเดือนล่าสุดผมใช้ไป380,000ครับวงเงินผมล้านหนึ่งตอนนี้ผมติดลบอยู่37,000แค่37,000นะแต่เมื่อกี้ผมใช้เท่าไหร่220,000เดือนถูกไหมแล้วก็380,000อีกเดือนหนึ่งใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ครับ 380,000 แต่ตอนนี้วงเงินล้านหนึ่งผมติดลบ370,000แปลว่าผมขายของได้ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องการเชิญผู้ประกอบการจริงๆเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างซื้อกับขายซื้อกับขายซื้อกับขายดังนั้นเราจึงขยันใช้บัตรเดือนเดียวเดือนแรกผมได้ปริ้นสเตทเมนต์มา1หน้าเดือนที่2 2หน้าเดือนที่3 3หน้าแล้วเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะทำให้ได้4หน้า เพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งประหยัดนะครับ แล้วพอยิ่งใช้เสร็จปุ๊บผมก็ยิ่งได้เงินทำไมยิ่งใช้ยิ่งได้เงินอันนี้ขอเวลา ได้ไหมครับ ยิ่งใช้ยิ่งได้เงินยิ่งใช้ยิ่งทำยังไงผมคุณปุ๊บไปนอนที่พาราไดซ์รีสอร์ทพักพวกผมมาจากขอนแก่นโทรมาบอกว่าอยากได้ที่พักที่พัทยาหาให้หน่อยด่วนเลยผมจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาในสิงคโปร์ผมก็ให้ไปพักที่พาราไดซ์เลย4คืน2วันก็8ไนท์คืนละ 1,200 ผมให้จ่ายก่อนด้วย เพราะว่าคุณรีบไงคุณต้องจองก็โอนมาก่อนผมจะได้ไปจองให้ก็โอนมาเรียบร้อย 9,600 แล้วเสร็จปุ๊บผมทำยังไงผมก็โทรหาคุณลูรี่แล้วผมก็โอนคะแนนจบไหมครับได้เงินสดไหมครับเห็นไหมครับยิ่งใช้ยิ่งได้เงินแต่ก่อนจะได้เงินจะต้องใช้ให้เป็นก็คือเข้าไปอย่าทำตัวเป็นลูกค้าเราต้องทำตัวเป็นคู่ค้าเพราะว่าเรามาแบบเป็นปิดเปย์เนี่ยเรามาแบบผู้ประกอบการมาแลกเปลี่ยนสินค้าบริการระหว่างกันดังนั้นฉันมาอุดหนุนคุณฉันก็ต้องมาบอกคุณเฮ้ยฉันทำโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารบางทีเราอาจจะจอยกันได้ไปทักทายกันไปร้านมาเลล่าผมก็รู้จักเจ้าของนะครับพิซซ่าพิซซิเลียเพราะไปร้านไหนก็ร้านไหนอย่างพี่ปุ๊กจะไปทานอาหารที่กระต่อเมื่อวานนะผมก็โทรจองเพราะฉะนั้นก็คือไปที่ไหนอย่าทำตัวเป็นลูกค้าแต่ทำตัวเป็นเพื่อนเขาแลกเบอร์โทรแลกนามบัตรเขาเผื่อเพื่อนเราจะไปแล้วก็โทรจองได้ทำนู่นทำนี่วันนี้บริการบิดเปย์ไม่เป็นไรแต่วันหน้าบริการเพื่อนที่ไม่ใช่บิดเปย์ได้ตังค์ไหมครับ ได ้สวัสดีครับคุณติ๊กเดี๋ยวพอดีมีแขกของผมมีแขกของผม จะไปใช้บริการคุณสักหนึ่งโต๊ะวันนี้เดี๋ยวผมจะตัดเงินของผมให้นะผมโทรแจ้งเขาเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะฝากเงินสดไปกับคุณด้วยเห็นไหมก็ลูกค้ามาจากเราไงเราจึงมีสิทธิ์ทำได้ถูกไหมครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ายอดเขาจะกินเท่าไหร่ผมเขาก็เลยจะฝากเงินของผมเนี่ยไปกับคุณแล้วเดี๋ยวผมตัดโอนจบไหมเคสล่าสุด49,500ผมโทรหาสถานที่ติวภาษาอังกฤษอยู่อันหนึ่ง ไม่บอก สนใจอยู่นะสถานที่ พอดีมันยังไม่สักเสร็จครับกำลังจัดรออาจารย์อยู่จะตั้งได้มาแล้วตั้งได้มาแล้วครับแต่ว่าคือปลายทางของเรายังไม่เรียบร้อยอาจจะแคนเซิลหรือว่าอาจจะได้ก็ยัง50-50อยู่เพราะว่าอาจารย์ชั่วโมงเขาเต็มยังไม่ลงล็อกครับผมเอาลูกสาวไปติวโทเฟลนะครับจ่ายเงินไป 49,500 รับรองผล700คะแนนถ้าไม่ได้700คะแนนให้เรียนซ้ำได้จนกว่าจะได้700คะแนนนะครับก็ถือว่าเวิร์กนะสำหรับอีเบย์ 100% นะครับแล้วเสร็จปั๊บก็ลูกสาวก็ไปเรียนปรากฏว่าพัฒนาการของลูกก็ดีขึ้นก็เลยเป็นเมาส์เด็กเขาชอบเมาส์เป็นเมาส์ให้เพื่อนฟังพอเมาส์ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็มีกระตังพ่อแม่มีกระตังอยากเรียนมากจองให้หน่อยอยากไปด้วยกันจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอเรียนด้วยนะลูกเราก็บอกว่าเขาเรียนตัวราคาประมาณเนี้ยถ้าเธอแยกเรียนก็ต้องไม่รู้เขาว่างหรือเปล่าเรียนกับเธอก็ได้ก็ว่ากันไปว่ากันมาเสร็จปุ๊บก็ไปขอตังค์พ่อได้พ่อก็เลยโทรมาหาเราก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยโอนเงินมาพักไว้ที่เราให้เราไปติดต่อครูเราก็เลยติดต่อครูเรียบร้อยเขายอมรับเหตุบาทแต่ตอนนี้ชั่วโมงที่จะแยกเด็กอาจารย์ไม่พอเพราะว่าต้องเรียน3ชั่วโมงในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยอาจารย์เต็มนะครับก็เหลือขั้นเดียวก็คือว่าเรียนด้วยกันกับลูกเราเลยเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ก็45,500ครับก็ได้อยู่ในกระเป๋าเราแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นครับจริงถ้าจะพูดไปมันก็เบอร์นะผมได้มา2คนแต่ผมได้2คนด้วยคือเมื่อกี้ยกตัวอย่างอันนี้ให้พี่ดูเป็นตัวอย่างให้ดูให้ดูโอนมาเมื่อวานจริงๆครับโอนมาเมื่อวานจริงๆให้ดูเลยครับแล้ว 49,500 เขาก็ไม่ได้โอนมาตามจำนวนนั้นเลยนะครับเขาก็ให้เรา500เป็นติ๊บค่าประสาน ได้มั่ง อันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานผมก็หายเงินไปแสนนึง สองคนไง แต่เนื้อของจริงนะพี่เพราะฉะนั้นไม่โกงกันไม่โกงกันแต่ตอนนี้ผมกำลังเดือดร้อนครับใช่ปัญหาของผมตอนนี้เกิดขึ้นแล้วเงินมาอยู่ในกระเป๋าแล้วแต่ว่าครูเดี๋ยวออกจากนี่ไปผมก็ต้องไปที่สถาบันตรงนั้นเพื่อไปจัดบางทีจะต้องเรียนเด็ก3คนหรือเปล่าเพราะเวลาไม่พอหรือว่าต้องจ้างอาจารย์ใหม่ปัญหามันอยู่ที่ผมแล้วตอนนี้ครับงั้นก็ขอท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ